سعادت دے آقا نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤ میرو رو کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ پے شمی روش برفا مدینے میں پے شفیع روش پر فاطمہ حیدر مدینے میں شفیع روش پر فاطمہ حیدر مدینے پڑی پڑی دور ہو گئے جو ہو تو مدینہ گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے بلا آقا بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ پے شفیع روش پر فاطمہ حیدر مدینے میں پے شفیع روش پر مدینے میں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے پیارا پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے سائیں بھائیو ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے پہلے اس کو سلام کریں نا السلام علیکم کہہ دیجئے جب یہاں آئیں گے نا تو جو ملاقات ہاتھ ملانے بڑھے گا نا اس کو چاہیے کہ پہلے السلام علیکم کہے سنت ادا کرے اور سلام کی نیت ابھی میں نے بتائی تھی دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے یعنی دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ خالی ہوں کوئی اس میں کاغذ یعنی پیپر رومال ہینڈکرچیف وغیرہ کوئی چیز نہ ہو آپ وقت کم ہے ابھی سحری بھی انشاءاللہ ہوگی تو اس لیے وہ ہمارے پاس ملاقات کا وقت تقریباً سمجھو کہ ایک گھنٹہ ہے, اونلی ون آور. تو جلدی جلدی ملیں گے تو دوسروں کی باری آ جائے گی. آپ کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں نا تو اس کو بھلے ابھی تو آپ ہیں نا یہاں, تو لکھ کر آپ اپنے ذمہ دار جو ہے نا اپنے اسلامی بھائی ان کو دے دیں, تو وہ یا مدنی تربیت گاہ پہ دے دیں, اس پہ اپنا ایڈریس لکھ دیں, پوسٹل ایڈریس اینڈ ٹیلی فون نمبر, جو کچھ آپ لکھ کر دینا چاہیں دے دیں. اچھا تعویذ میرے پاس نہیں ہے, شاید یہ تعویذ کا بستہ لگا ہوگا موجود, تعویذ کا بستہ نہیں ہے, انشاءاللہ تعویذ کا بستہ لگا دیتے, اگر تعویذ چاہیے تو بستے سے لے لیں, میرے پاس یہاں تعویذ نہیں ہے. اچھا کسی کو دم کرنا ہے تو وہ آپ بولیں گے تو میں شاید سمجھ نہیں سکوں گا, ٹھیک ہے. ویسے بھی نعت شریف بھی پڑھی جا رہی ہوگی نا, تو ایک کان میں سب تو نہیں جا سکتا نا, تو سمجھ پوری آئے نہ آئے, تو آپ کو دم کرنا ہو نا, دم کروانا ہو تو آپ اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو پھونک مار دوں گا. اگر آپ کو دعا کا کہنا ہے تو بولنے کے وجہ آپ دعا کی طرح دونوں ہاتھ اٹھائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس طرح آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو یہ کتاب چاہیے جیسے اردو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ نیکی کی دعوت کے فضائل اس کی طرف اشارہ کرنا تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہوگی تو پیش کر دوں گا. بیٹے کو نصیحت امام غزالی کی بہت پیاری کتاب ہے, اردو جانتے اور آپ اگر کہیں گے تو اس کی طرف اشارہ کرنا, یہ دے دوں گا انشاءاللہ. کیسٹ ہے میرے پاس, مصیبت در حقیقت نعمت ہے, ڈل جائے گی یہ جوانی, یہ دو کیسٹیں اس وقت موجود ہیں, تو ان میں سے اگر کوئی کیسٹ آپ کو چاہیے تو ایک ایک کوئی بھی چیز تو انشاءاللہ میں ایک چیز آپ کو دے دوں گا, آپ فرمائیں گے تو. وی سی ڈیز بھی ہیں کچھ یہاں, تو یہ بھی آپ کو کوئی وی سی ڈی پسند ہو تو وہ بھی لے سکیں گے, لیکن پھر اس میں کچھ مدنی فیس آپ اگر دے دو تو اچھا ہے. نہیں جیسے ایک کتاب یہ لی, 12 کتابیں یہی لے کر پھر اس کو ڈیوائڈ تقسیم کر دینا رائے خدا میں, ٹھیک ہے نا, تو ثواب میں اضافہ ہو بڑھے گا نا ثواب, نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی انشاءاللہ. وی سی ڈی لوگ ہے تو 12 وی سی ڈیز فی سبیل اللہ, مجھے مت دینا بس بانٹ دینا. یہ بھی ریکویسٹ ہے, آپ نہ بھی دیں آپ کی مطلب مرضی ہے, 12 مہینے کا آپ 112 دیں 112 لیتے, جتنا ہنی ڈالیں گے اتنا سویٹ بنے گا. حبیبی رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک نور اللہ. A humble request for all the brothers to recite together with me, inshallah azza wa jal we all will receive the sawab reciting. Please recite loudly. سب سے اولا وہ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی بولو مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دین کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا با یا حبیب اللہ کیا خبر کتنے تار کیلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ غمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد بولو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد Almighty Allah thanks to thee Almighty Allah thanks to thee Allah has chosen us to be to send salam upon Nabi to send durood upon Nabi always during the night and day bolo salli ala nabiyena salli ala muhammad salli ala shafiyena salli ala muhammad no matter taba far away no matter taba far away we have to go and visit one day Aka will call us there one day Murshid will show the way one day Salli ala nabiyena Salli ala muhammadin Bolo salli ala shafiyena Salli ala muhammadin مسواہی یہ پڑھا آپ نے یہ آپ کے کام کا پڑھا ہے ارے ماشاء اللہ یہ نہیں پڑھی ہوگی یہ بھی نہیں پڑھا ہوگا شاید یہ بھی دیکھو آگے وعلیکم السلام ہمیں اسپیڈ بڑھاؤ یار سیری کا ٹائم سجانے والے آنکھیں رو رو سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دن میں یہ سرا چڑ گئے کوئی دن میں کوئی دن میں کوئی دن میں یہ سرا چڑ گئے ارے او چھانی چھانے والے ارے او چھانی چھانے والے ارے او چھانی چھانے والے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکا کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شام، کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکا کیسے کیسے کوئی دن میں دن کا گر گیا ہو کیپ، اگر کسی کا گر دیکھتے ہو، اگر یہ کیپ کسی کا گر گیا تو پانی بےچارے دم کروا کے گئے، پریشانی ہوگی ان کو، کسی کا گر گیا تو لے لو. وعلیکم السلام. دل میں مجھے فرمائیں گے میں رک جاؤں گا جب تک میرے فرمانے میں کمی ہے، مدنی چینل پر تو میں نے فرمایا اسٹے ہیئر ان شاء اللہ 41 days فقط اونلی ماشاء اللہ. اردو اسٹے ہیئر ہاں ان شاء اللہ. ماشاء اللہ اچھا سبحان اللہ. قلم دے دو ماشاء اللہ. اللہ اللہ کوئی دن میں یہ سارا جڑ ہے، ارے او چھاؤں نچھانے وعدے، ارے او چھاؤں نچھانے وعدے، ارے او چھاؤں نچھانے والے، آنکھیں کچھ کہتی تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہے، آنکھیں کچھ کہتی تجھ سے پیغام، ادھر یار کے جان والے، ادھر یار کے جانے والے، مہندی کی پیکٹ ایک بیٹھی اندر درے یار کے جانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، جانے والے اترے یار کے جانے والے، آنکھیں رو رو رو رو کے سجانے والے. کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اب بلا لیجیے حسرت دل مجھ کو چشمے ہو اور پڑتا اپنا نام چشمے نم نم ہو اور پڑتا اپنا نام چشمے نم نم ہو گئی ہے آنسوؤں لگ گئی ہے جب جب تک جھوم کر کر جب گرے میرا لاشا جھوم کر کر جب گرے میرا لاشا بھائیو دیکھیے وقت گھڑی دیکھ لیں سحری کا ٹائم ہو رہا ہے تو ذرا اگر نان اسٹاپ ملاقات کریں گے تو نپٹ جائے گا ورنہ مشکل ہو جائے گا اور ابھی انڈیا والے پتا چلا 3:30 پہنچ رہے ہیں اسٹیشن پر پہنچیں گے تو شاید یہ فجر میں ہو سکتا ہے یہاں پہنچ جائیں پھر بچ کے رہے نا وہ دیوانے آ رہے ہیں سنبھل کے رہنا تو جلدی جلدی خالی ہاتھ ملائیں اور پلیز تاکہ وہ سب کا بھلا ہو جائے سب کا کام ہو جائے اور ڈبل کوئی بھی نہیں آنا صلوا علی الحبیب رام جس بیمار کو سا آستانے سے تمہارے فرمایا ہمیں تو شرمسی آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شرمسی آتی ہے تم کو سے زمین بغیر ان کے قدموں زمین تھوڑی لگا دے میرے پیارے میرے ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج چھانے سے گزارا سب کا ہوتا پہنچے ان کے قدموں کچھ کچھ اس میں عمل ہے حسن حسن کیا پوچھتے ہو گزرے زمانے سے حسن کیا در پہ تیرے آغا بغداد والے مرشد در پہ تیرے آغا بغداد والے مرشد من کی مراد پاگا بغداد والے مرشد شیر مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا شد شیا لے شفایا کا کملا دربار میں یا لے شفایا کا کملا دربار میں یا یا بیمار اس یا بغداد والے مرشد میرے یا بغداد والے مرشد میرے مرشد یا میرے مرشد یا میرے مرشد یا میرے مرشد جو چور کرتے ہو گئے تقدیر کو چمچا گیا بغداد والے مرشد تقدیر کو چمچا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا مرشد پیا میرے مرشد شیا مرشد شیا میرے مرشد شیا مدد کو آ گیا بغداد والے مرشد اس کی مدد کو آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا مرشد شیا میرے مرشد شیا در پہ تیرے آ گیا بغداد والے مرشد بن کے مرادے پا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا مرشد شیا لگایا زور سے نارا جس نے لگایا زور سے نارا جس نے لگایا زور سے نارا بغداد والے مرشد وہ دشمنوں نے چھا گیا مرشد مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا مرشد شیا میرے مرشد شیا جس نے لگایا دشمنوں نے بغداد والے مرشد میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا میرے مرشد شیا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میرے ساتھ سحری کے لیے آج کل کون تھے 41 دن والے کل تھے نا کہ 12 ماہ والے تھے کل 41 دن والے تھے تو آج کون ہونا چاہیے آج نہیں آج جنہوں نے داڑھی بڑھانے کی نیت کی تھی جنہوں نے داڑھی کٹوا کٹی ہوئی ہے شیوڈ ہے وہ ہاں آپ کی تو ہے ماشاء اللہ. نہیں پھر کبھی کبھی باری آپ کی بھی آ جائے گی. آج جنہوں نے داڑھی کی نیت کی آج وہ یہ تو یہ نمٹیں گے آپ لوگوں کو. آپ سمجھیں نا کس کو لینا اندر. اور ہمارے پاس 100 کا انتظام ہے. ہاں وہ بین الاقوامی جو غیر ملکی ہیں وہ وہی جائیں گے اندر. غیر ملکی نہیں ہیں وہ نہیں. ہاں اچھا یہ سب پاکستانی ہیں. چلو جو شیوڈ ہوں اور داڑھی کی نیت کی ان کو بےچارا لے لو, پاکستانیوں کو بھی لے لو. ہاں اچھا مدینہ یہ ادھر سے لائن روک دو, ٹائم بالکل کٹو کٹی. اب ان کی بےچاروں کی چیکنگ ہوگی. رمضان حال میں جائیں گے نا یہ. یہاں تو ساروں میں ترکیب بنے گی نہیں کھانے کی. رمضان حال چھوٹا ہے. وہاں سے آپ لائن روک دو. اب انشاءاللہ کبھی نہ کبھی باری آ جائے گی. میں تو بولتا تھا جلدی لائن چلاؤ لیکن اب کیا کروں. اب وہ شروع میں تو اس سیٹ تھے پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا. اب ایک کو روتا دیکھ ہوتا نا دوسروں کا بھی یاد آتا ہے کہ اپنے کو رونا ہے. کب احمد آپ مختلف فیسیں لے کر ان کو 100 کی سینچری کرنی ہے یہ انشاءاللہ کریں گے. چلو بھائی اچھا اب یہ دیکھو ملاقات اینڈ. ہاں اب یہ لوگ جو ہے نا جن کی ملاقات نہیں ہوئی ہے نا وہ اگر اسی کے اندر رہیں تو میں سحری کر کے واپس آ جاتا ہوں. تو باقی سائیں بھائی بھی یہیں رہیں اور میں انشاءاللہ پھر آ رہا ہوں. پھر انشاءاللہ ان کی ملاقات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے میں غم مدینے کا دے دو عیدی میں غم مدینے لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو اتنا ڈٹھیا مینو صبر آوے تے میں ہور ہورے ول جا مرشد دا